To jest przekaz dla ciebie, chłopaku. Aha. Na bycie ideałem coś mi ciągle nie pozwala. Jestem aniołem i diabłem, wciąż włóczę się po barach. Po co tracić czas na pracę za jakieś dwa koła z hakiem, ziomu? Czyli wózek do zbierania złomu. A chciałbyś w końcu furę, może być używana. Twoja bitch jest jak kabriolet, pada na kolana. Samymi mixtape'ami gra jest dawno rozjebana. A płyty właśnie jadę z pięcioma, choć nie mam vana. Ostatnio rozmyślałem, z kim najchętniej bym kawałek zrobił, ale nikt nie przyszedł mi do głowy. Mówisz, że odbija mi soduwa i przejmujesz tron. Ty, jak ci się w dupie pojebało coś, to zerwij z nią. Może przez tą lalę w kółko masz problemy i koncertów wcale, chociaż stale robi sceny ci. Po co jej wmówiłeś, że masz życie jak sen? Dając jej t-shirt do spania, teraz w nim łazi co dzień. Ten jej frajer do mnie mówi, że dostanę parę kulek. Co on chce mi dać? Korale, niech połączy panie z murem. Ja nie jestem makel tym, wiecie którym. Nie chcę zmieniać stylizacji, chociaż właśnie czeszę umysł. So hard, everybody can stop talking floor. However, new MCs, who's ready for war? That's the end of you, I'm ready for war. First clown in my face is getting thrown out the place. Ready to react? Probably not. However, new MCs, you ain't gotta tell me no more. That's the end of you, I'm ready for war. To jest Quay Quality, sztuki bez imion, wula bez popity. Jak tańczymy całe miasto, idzie za tym techno wiki. Demon ukryty jak w Hello Kitty. To życie szybkie jak Velocity. Jeżeli wolisz gołosłowność od nagiej prawdy, znam ładny obraz hieroglify naszych dni ostatnich. Jestem tym gościem, który krzyczy w szatni. Jestem tym gościem, ja jestem tym gościem, wystarczy. A moi ludzie nie są z tych, którzy łatwo odpuszczą. Stawiam wszystko na jedno, tak płatność gotówką. Choć miałem srogi przestój, jestem piątym z Beatlesów. O tobie chodzą słuchy, ale ty stoisz w miejscu. Ja mam gotowy zespół i koncertowy nastrój. Nie biorę jeńców, szybko odsyła ich do Damaszku. Jestem w potrzasku, zrozum, scena to moja gildia. Poprawiam po panu Bogu, mów mi kłębo na fidesz. Aha, muszę próbować wygrać, ten styl jest kurwe dziarski. Nie zatuszujesz mnie, nikt czemuś nosi różne maski. So hard, everybody can stop fucking floor. However, new MCs, who's ready for war? That's the end of you, I'm ready for war. First clown in my face is getting thrown out the place. Ready to react? Probably not. However, new MCs, you ain't gotta tell me no more. That's the end of you, I'm ready for war.